5 13 generacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za 1999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Ursula von der Leyen ma największe szanse na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej, mówi w Trójce europoseł-elekt Michał Wawrykiewicz. Niebawem pierwsze spotkanie komisji powołanej do zbadania afer w diecezji sosnowieckiej. Nowy biskup powołał dwie takie komisje. Katastrofa kolejowa w Indiach. Na pociąg pasażerski najechał skład towarowy. Są zabici i ranni. Po południu w Brukseli nieformalny unijny szczyt poświęcony podziałowi najważniejszych stanowisk we wspólnocie po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o stanowiska przewodniczących Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej oraz szefa unijnej dyplomacji. Premier Donald Tusk, który będzie jednym z głównych negocjatorów, ma zaproponować kandydaturę Ursuli von der Leyen na szefową komisji. Ma ona największe szanse na objęcie tego stanowiska, ocenił w Trójce europoseł elekt Michał Wawrykiewicz z Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem nie będzie musiała zabiegać o głosy populistów ani skrajnych ugrupowań. Jednak ta koalicja demokratyczna jest dosyć duża, ma sporą przewagę, jeśli liczyć tylko socjalistów i liberałów plus IPP, to jest około 400 europosłów. Doliczając zielonych, to jest znacząca przewaga w Parlamencie Europejskim. Myślę, że nawet jeżeli znajdą się posłowie w IPP, którzy nie będą popierać jej kandydatury, ale wierzę w to, że finalnie całe IPP ją poprze, to i tak będzie wystarczająca przewaga. Michał Wawrykiewicz uważa, że Polska z racji swojej pozycji w Unii może liczyć również na stanowisko jednego z wiceszefów Komisji Europejskiej. Dwie komisje mają wyjaśnić afery obyczajowe, które wydarzyły się w diecezji sosnowieckiej za czasów poprzedniego biskupa Grzegorza Kaszaka. O ich powołaniu zdecydował nowy biskup sosnowiecki Artur Ważny. Członkowie komisji mają także przeprowadzić audyt w diecezji od początku jej powstania. Biskup Ważny powiedział, że pierwsza z komisji właśnie powstaje. Ona jeszcze jest w stanie powoływania. Do końca nie mogę jeszcze powiedzieć, jaki skład będzie, ponieważ to się wciąż tworzy. Będzie w najbliższym czasie spotkanie, takie pierwsze inaugurujące. Tam określimy pewne cele, zakres działań, kompetencje po to, żeby też wyznaczyć sobie czas, jaki pierwszy potrzebny jest do tego, żeby dojść do pewnych wniosków. W ostatnich latach diecezja sosnowiecka była miejscem kilku głośnych skandali, a w marcu w mieszkaniu jednego z księży w Sosnowcu zmarł młody mężczyzna. Z kolei w marcu ubiegłego roku inny ksiądz tego miasta zastrzelił diakona, a następnie popełnił samobójstwo. 15 osób zginęło, 25 zostało rannych w katastrofie kolejowej w Indiach, w pobliżu miasta Siliguri na południowym zachodzie kraju. Na pociąg pasażerski na stacji Rangapani miał najechać skład towarowy. Obydwa wykoleiły się, trwa akcja ratunkowa, nie są znane przyczyny wypadku, ma je wyjaśnić dochodzenie. Fala niebezpiecznych upałów nadciąga nad Stany Zjednoczone. Tylko w weekend temperatura w Arizonie sięgała 45 stopni Celsjusza. Władze alarmują, że w wielu częściach kraju będzie tak gorąco, że w przypadku niezachowania ostrożności można stracić życie. W sobotę i niedzielę temperatura w paśmie od Atlanty w Georgii po Arizonę wahała się w przedziale od 40 do 45 stopni Celsjusza. W tym tygodniu w blisko 3/4 częściach kraju temperatury mają wahać się od 35 do 45 stopni, a do tego w wielu miejscach dojdzie jeszcze bardzo wysoka wilgotność. Aby pomóc przygotować Amerykanów na niebezpieczne temperatury, Narodowa Służba Meteorologiczna oraz Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom opublikowały w tym roku nową ogólnokrajową prognozę przewidującą ryzyko związane z upałami. Uwzględnia dotkliwość i nietypowość prognozowanych upałów oraz potencjalny czas ich trwania, a także prawdopodobny wpływ na mieszkańców określonych lokalizacji, mówi Andrew Pershing z Narodowej Służby Meteorologicznej. Tak wysokie temperatury, gdy tak naprawdę lato się dopiero zaczyna, to dowód na zmiany klimatyczne i jak nasza planeta jest na to wrażliwa, to dotyczy USA, ale też i wielu innych części świata. Południowa Floryda dopiero podnosi się po powodziach. W wielu częściach kraju spodziewane są silne gradobicia oraz burze. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Na świat przyszedł pierwszy w historii zamojskiego zoo leniwiec. Nowy mieszkaniec ma już za sobą pierwszy spacer z mamą Sid. Jak czytamy we wpisie na stronie placówki, tata Maniek, jak na leniwca przystało, przespał narodziny syna. A leniwce są najpopularniejszymi z dużych ssaków. W ciągu minuty pokonują zaledwie 3 metry. Większość życia spędzają na drzewach, zwisając głową w dół, także podczas snu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ależ ten utwór znakomicie wybrzmiewa o tej porze. Lata 80. na trójkowej antenie i Tears for Fears. Head over heels. Na zegarze 11 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Mówimy po raz drugi. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydawczynią jest Monika Suszek, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Mam nadzieję, że Państwo nie uciekną, jeśli powiem, że zaraz będziemy mówić o komarach. Otóż tak, będziemy, ale postaramy się je trochę oswoić, żeby ich obecność była trochę mniej uciążliwa. Do godziny 11 także tematy filmowe. Zajrzymy m.in. na festiwal Totti Fest, a na razie na trójkowej antenie Editors. A Tone of Love. I lit a match in Vienna tonight. It caused a fire in New York. Where is my self-control? You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now bathe my idle soul clear. Desire. Twist and fade. Well, what? Mały atlas burz w programie trzecim. A tak a propos tych burz i pogody, podobno nad Europę nadciąga fala ciepła i upałów, a po deszczowym sezonie, no wszyscy dookoła straszą, że jest spora szansa na to, że niestety będziemy się zmagać z komarami, czyli dla wielu udręką wakacyjnego sezonu. I dziś właśnie o komarach rozmawiamy z profesorem Piotrem Tryjanowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Rozmawiamy trochę po to, żeby chociaż minimalnie to stworzenie polubić, jeżeli w ogóle się da. No właśnie, nie wiem, czy to jest możliwe, żeby komary darzyć sympatią, ale może jak się dowiemy, jaką pełnią funkcję w przyrodzie, to spojrzymy na nie przychylniejszym okiem. No to panie profesorze, co dobrego komary robią dla świata? Dobrze, to ja pierwsze to mi się przypomniała taka pioseneczka z mojej młodości, lato brzęczące lato z komarami, więc można by powiedzieć, że pierwszą funkcją jest to, że przypominają nam o tym, że lato jest, czy sezon urlopowy jest kroczek przed nami, czyli taka funkcja, nazwijmy to kulturowa, ale nie wiem, czy w tym kierunku powinniśmy zmierzać. Ale panie redaktor, wytłumaczmy może sobie i słuchaczom, czy przypomnijmy, że jakby takie postrzeganie, że jakiś gatunek jest korzystny albo mniej korzystny, pożyteczny albo szkodliwy w przyrodzie, to jest tylko nasza wizja, wizja homo sapiens, a tak naprawdę każdy gatunek ma swoje miejsce w ekosystemach i nie inaczej jest z komarami. Też warto przypomnieć, że tych komarów jest bardzo dużo w Polsce, mamy już około 50 gatunków, więc każdy jest troszeczkę inny, każdy ma swoją niszę, a tak ogólnie, gdybyśmy mieli spojrzeć, to nie jest tak, że główną funkcją komarów jest kąsanie nas i przeszkadzanie nam w spokojnym korzystaniu z uroków letniej kanikuły. Że jak popatrzymy na larwy owadów, no to one mają olbrzymie znaczenie dla filtrowania wody, że to larwy owadów stanowią jeden z podstawowych źródeł pokarmu dla ryb i na przykład dla płazów żyjących w wodzie, więc bez komarów nie mielibyśmy wielu bardzo ciekawych gatunków ryb, nie mielibyśmy kumkających kumaków, żab, ropuch, traszek, więc no w tym takim obiegu materii i energii, zwłaszcza w ekosystemach wodnych, są niezwykle pożądane. No, część komarów pełni całkiem poważne funkcje zapylające. My często mówimy tylko o pszczołach. No nie, samce komarów też biorą udział w przenoszeniu pyłku. No i to, co wydaje, ja powiedziałem o larwach, ale dorosłe owady, tak stadium imago, to też pokarm dla mojej ulubionej grupy kręgowców, dla ptaków. No i można powiedzieć, że tam, gdzie nie ma komarów, tam no, ptaki nie znajdują sporego miejsca pożywienia. To jest troszeczkę takie zakręcone koło, bo oczywiście później mówimy, że tutaj jeżyki pomagają, czy jaskółki pomagają nam w kontroli owadów, no ale gdyby właśnie nie owady, gdyby nie te komary, to byśmy tych wspaniałych lotników naszych przestworzy nie mieli. Mm-hmm. Czyli gdyby ich zabrakło, to jednak świat byłby uboższy na pewien sposób. Oczywiście. To jest jak z wypadnięciem każdego gatunku. My czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, że strata każdego gatunku to jest troszeczkę jak strata wielkiego dzieła sztuki, że na początku oczywiście znika jeden, dwa, trzy i czasem tego nie zauważymy, ale to jest jak troszeczkę jak wypadające nity z samolotów. Jak nam wypadnie jeden nit ze skrzydła, no to nic poważnego. Jak dwa, to już może jeszcze nie, ale jak wypadnie 15, to może to prowadzić do katastrofy, dlatego tak bardzo przejmujemy się rolą, no, można by było powiedzieć, stworzonek, które nie wszyscy lubią, ale których myślę, że wszyscy funkcjonowanie w przyrodzie powinni starać się przynajmniej zrozumieć. W takim razie, co zrobić, żeby ich obecność w naszym życiu była trochę mniej uciążliwa? Jak się przed nimi ustrzec? Może właśnie też nie wyrządzając żadnych szkód chemicznymi substancjami? Oczywiście, bo takie duże akcje antykomarowe to mieliśmy przykłady w latach 60. i 70. DDT, no, które doprowadziły nie tylko do zniszczenia owadów. Oczywiście tam też były pozytywne skutki, nie oszukujmy się, na przykład obniżenie poziomu malarii, natomiast no, zniszczyły czy sprowadziły zniszczenia na całe ekosystemy, więc o takich dużych metodach z wykorzystaniem insektycydów powinniśmy zapomnieć. Natomiast co my możemy robić? No to zawsze jest odpowiedź taka i biologiczna z jednej strony, a z drugiej strony taka indywidualna. No biologiczna to jest taka nie przeszkadzajmy, albo wręcz wspierajmy rozwój tych organizmów, które pozwalają nam eliminować komary ze środowiska, które je zjadają, czyli wspomniane właśnie jaskółki, jeżyki, inne gatunki ptaków. Pamiętajmy też, że nietoperze mają wielki udział w zjadaniu komarów. Więc zakładanie budek lęgowych, schronień, ochrona ptaków i nietoperzy, no to jest to, co jest taką ekologiczną metodą walki z brzęczącymi owadami. A no indywidualnie, no to oczywiście zawsze są jakieś repelenty. Pamiętajmy, że są repelenty naturalne, że to są jakieś to, co nasze babcie stosowały. Olej z mięty, albo teraz pojawiają się olejki z drzewa herbacianego. Jak ktoś może, to całkiem dobrze to działa i całkiem dobrze to pomaga. Mhm. A jak mamy jakiś zbiorniczek mały wodny na podwórku w swoim ogrodzie, to też może jakoś tam wpłynąć na to, że tych komarów będzie trochę Oczywiście więcej? To wpływa, znaczy w dużej części to pomaga komarom, ale jakbyśmy w tym zbiorniczku mieli już traszki albo larwy żab czy ropuch, no to tych komarów będzie mniej. Im bardziej stworzymy taki naturalny habitat, tym większe prawdopodobieństwo, że będą tam organizmy, które nam w kontroli tych owadów pomogą. Mhm, czyli stwarzajmy bezpieczną przestrzeń dla stworzeń, które właśnie komary nam eliminują. Tak jest. I po prostu możemy też w pewien sposób docenić jednak komary, które tak nam... Oczywiście. Ja jak powiedziałem, ten sygnał zapowiadający letnią kanikułę naprawdę może być przyjemny, chociaż wiem, że dla wielu przynajmniej na początku mocno denerwujący. Tak, brzmieniowo też. To obzwyczajenie komarów jednak potrafi mocno uprzykrzyć życie. Dziękuję bardzo. Profesor tak Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu był z nami. A teraz na trójkowej antenie Girls Go Wild. all I've ever felt. I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm in the tune. I've headed the hack now from Dublin to Paris. And if there was sunshine, it was never on me. So close the rain, so pronounced is the pain. Yeah. Irlandzka grupa Fontaines DC w programie trzecim I Love You, czyli słów kilka o miłości, ale właśnie do wspomnianej Irlandii. To kompozycja z ich wydanej 2 lata temu płyty Skin to Fia, ale nowy album się tworzy, zresztą jego singlowa zapowiedź Starbuster już nieraz pojawiała się na trójkowej antenie. I teraz pytanie, komu z Państwa udało się złapać bilety na ich koncerty w Polsce, bo jutro skład zagra w Warszawie,

Mountain at My Gates i Falls w programie trzecim. Już za kilka dni, bo 25 czerwca na Kujawach i Pomorzu rozpocznie się 22 już edycja festiwalu filmowego TotiFest. To aż 6 dni pokazów filmowych, rozmów, spotkań w różnych miejscach Torunia i okolic. Z nami jest Katarzyna Jaworska, dyrektorka festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Festiwal TotiFest, czyli jak podkreślacie dość mocno, wydarzenie, któremu brakuje takiego festiwalowego napięcia i czerwonych dywanów. Rozumiem, że stawiacie po prostu na dobrą atmosferę. Zdecydowanie stawiamy na dobrą atmosferę, stawiamy na to, żeby wszyscy widzowie też czuli się luźno, bo to jest sztuka, bo to są filmy, żeby można było uczestniczyć w tej podróży, może nawet nie żeby z napięcia, tylko w taki sposób jak najbardziej otwarty, jak najbardziej życzliwy. Stąd na naszym festiwalu od zawsze spotkania po filmach, spotkania autorskie są nieodpłatne. Jesteśmy festiwalem otwartym i niepokornym. Tegoroczny motyw przewodni to, uwaga, Dracula. Ja się czuję zaintrygowana. Jak to się w ogóle będzie przekładać na cały festiwal? Wieczna miłość Drakuli. My zdecydowanie motyw przewodni jest, można powiedzieć, takim żywym naszym fundamentem od wielu już lat. Inspirują nas różnego rodzaju nurty i wydarzenia w świecie filmu, którym nadają potem takie swoiste piętno całemu programowi. Skąd Dracula? Dlatego, że to taki i drapieżca, i kochanek, i wieczna miłość nigdy nie była naszym motywem przewodnim, a już było ich bardzo wiele. Bram Stoker to chyba jeden z najbardziej interpretowanych najczęściej twórców. A co za tym idzie, odpowiadając na twoje pytanie, to oczywiście oprócz pokazu filmu Francisa Forda Coppoli na dużym ekranie, jeszcze takie pasmo przewrotnie nazwane przeze mnie romantyczno-wampiryczną piątką, w ramach którego przybliżymy dokładnie 5, myślę, że dość wyjątkowych, jak na historię kina, filmów właśnie o wampirach. To może na razie nie będziemy zdradzać szczegółów. Festiwal podzielony na kilka sekcji. Najważniejsze pasmo to oczywiście konkurs filmów fabularnych, ale tych sekcji no, jest całkiem sporo. Czego możemy się spodziewać? Całkowity, jakby pełen program będzie opublikowany już jutro, więc tak, właśnie jakby filmy, które zostały zakwalifikowane do konkursu głównego, najlepszy pierwszy i drugi film on air będą znane jutro. Natomiast tych pasm jest rzeczywiście bardzo wiele, ponieważ obok retrospektyw są też pokazy specjalne, są też pasma, które tworzymy trochę właśnie w sposób przewrotny, niepokorny, patrząc na to, co się dzieje dookoła nas. I tutaj wspomnę pasmie Plastic Fantastic, które powstało na podstawie takiej inspiracji, by odpowiedzieć, czy Barbie to rzeczywiście był w ubiegłym roku i jest do dziś jakiś kampowy nowy fenomen, czy raczej filmowa wydmuszka. Retrospektywy, tutaj Rok Kobiet Odważnych, więc Helena Grosówna. Też bardzo ważnym pasmem w tym roku będzie uczczenie 20-lecia Warszawskiej Szkoły Filmowej i wiele, wiele naprawdę niezwykłych wydarzeń i niezwykłych filmów. Oczywiście konkurs polski, pasmo niepokorne, wszystkich tych, którzy chcieliby więcej się dowiedzieć. Ja zapraszam na naszą stronę tofifest.pl, bo mogłabym bardzo długo opowiadać o każdym z nich. Tak, to odsyłamy w takim razie na stronę tofifest.pl. Jeszcze dopytam o lokalizację, bo widzimy, że to jest Toruń, ale nie tylko Toruń, bo także okolice, Kujawy i Pomorze. W jakich miejscach cały festiwal się będzie odbywał? Bo tych miejsc jest jednak kilka. Oczywiście cały festiwal odbywa się w Toruniu. To wspaniałe, przepiękne miasto, w którym TotiFest odbywa się już od samego początku. I nie jesteśmy tylko w centrum festiwalowym, czyli CKK Jordanki, ale również w kinach Cinema City, w przepięknych plenerach Starówki. A ta nazwa Kujawy i Pomorze jest stąd. I to od razu wyjaśnię, że celem naszego festiwalu jest upowszechnianie tej historii filmowej